فکم کاغذ باندی چید اللہ سبحانه و تعالی دیو کم سل اسماء الحسنان یونون لکلی شوی وی دا اللہ سبحانه و تعالی یو کم سل خیستن من دی آغیت اسماء الحسنان وی لکی گی نو کدا پا یو کاغذ باندی لکلی شوی وی یا دا انبی کرام علیهم السلام دا نمون یونون پا یو کاغذ باندی لکلی شوی وی یا دا فرشتو دا نمون یونون پا یو کاغذ باندی لکلی شوی وی نو داس کاغذ یا داس بیج یا تختی چی بکم باندی دا مقدس نمون لکلی شوی وی یا داس سنگی مرمر یا کانی چی پاگی باندی دا مقدس اسما لکلی شوی وی نو اغانا مناسب زکی اخول ناپاک زکی اخول یا پزمک باندی اخول چی التا دخولان دی بیا رازی تا بی ادبی دا او سخت گنا دا نو دین ازان ساتل پکان دی.